do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po 3 tygodniach częściowego lockdownu poprawia się sytuacja epidemiczna na Warmii i Mazurach. Są zmiany w internetowym formularzu, przez który możemy zgłosić się na test na obecność koronawirusa. Jutro rozmowy Morawiecki-Macron. Polski premier będzie w Paryżu. Poprawia się sytuacja epidemiczna na Warmii i Mazurach. Po 3 tygodniach częściowego lockdownu tendencja wzrostowa liczby zakażeń COVID-19 wyraźnie hamuje. Wzrosty są jednak notowane w innych częściach kraju, zwłaszcza w centralnej i południowej Polsce, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Blisko 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców ma już województwo śląskie, ma już województwo kujawsko-pomorskie. 40 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyły kolejne województwa podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, więc widzimy w całym kraju tą tendencję wzrostową. Widzimy na południu przyrosty często po 40-50% dzień do dnia. Dziś mamy prawie 14 400 nowych zakażeń, wykonano prawie 64 000 testów. Rząd chce ułatwić do nich dostęp. Od wczoraj na test można się zgłaszać przez internetowy formularz. A dziś resort zdrowia postanowił wprowadzić zmianę w zasadach kwalifikacji. Znika wymóg, by wśród objawów była utrata węchu i smaku, mówi Wojciech Andrusiewicz. Biorąc pod uwagę fakt, że w brytyjskiej wersji koronawirusa często nie występuje utrata węchu i smaku i w pierwszej kolejności występują zupełnie inne objawy typu ból gardła, zostało zniesione ten kategoryczny wymóg, by ten objaw się pojawił jako wskazanie do testu. Jeżeli więc zaznaczamy, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną w perspektywie dłuższej niż 15 minut, z dystansem poniżej 2 metrów, zostaniemy skierowani na test. A jeśli pacjent potwierdzi objawy, konsultant do niego zadzwoni, sprawdzi tożsamość i wystawi zlecenie na wykonanie badania. Konsultanci pracują od 8 do 18. Jutro w całym kraju początek próbnych egzaminów ósmoklasisty. Nie są obowiązkowe, a organizuje je Centralna Komisja Egzaminacyjna. To okazja, by dowiedzieć się, nad czym jeszcze trzeba popracować przed majowymi sprawdzianami. Szkoły mogą przeprowadzać próbne testy stacjonarnie lub zdalnie. Dyrektor komisji Marcin Smolik mówi, że egzaminy dla uczniów 8 klas będą wyglądać podobnie jak próbne matury. 3 dni, kolejne 17, 18, 19 marca, język polski, matematyka, języki obce, nowożytne, codziennie o godzinie 9. Takie same zasady jak w egzaminie maturalnym. Egzamin może być przeprowadzany stacjonarnie, może być przeprowadzany zdalnie. Jak dyrektor szkoły zdecyduje wspólnie z radą pedagogiczną, z uczniami i z nauczycielami, tak też ten egzamin zostanie przeprowadzony. W tym roku egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się 25 maja. Zmierzy się z nimi ponad 360 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Walka z pandemią, postępy szczepień, relacje dwustronne, a także współpraca w zakresie energetyki jądrowej, bezpieczeństwa i transportu. To główne tematy jutrzejszej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu. Szef polskiego rządu będzie rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Spotkanie zaplanowano na kilka dni przed unijnym szczytem w Brukseli, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Elementem dyskusji będą sprawy wynikające z agendy unijnej, w tym w szczególności tematy związane z walką z koronawirusem oraz tematy szczepień. W tym roku w ogóle przypada 30-lecie tak zwanego Trójkąta Weimarskiego, w związku z tym też to jest ważne wydarzenie związane właśnie z 30-leciem tego formatu rozmów na polu polsko-francuskim i niemieckim. W Paryżu polski premier spotka się też z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców. W tym spotkaniu będą uczestniczyć firmy zainteresowane inwestycjami w naszym kraju, m.in. w sektorze energii, infrastruktury i informatyki. Ukraina chce zjednoczyć świat, aby Krym stał się znów ukraiński, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski w 7. rocznicę referendum przeprowadzonego na Półwyspie przez rosyjskie władze. Moskwa tymczasem zapowiada, że działania Ukrainy skierowane na wyzwolenie Krymu będzie traktować jako agresję. Z Kijowa Piotr Gusz, Paweł Buszko. Prezydent Zełenski na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych oświadczył, że Ukraina po raz pierwszy od 7 lat po nielegalnej aneksji Krymu przygotowała strategię deokupacji i reintegracji Półwyspu. Jak zaznaczył, Ukraina jednoczy świat na bazie krymskiej platformy, aby przywrócić Ukrainie to, co ukraińskie. Krymska platforma w zamierzeniu ukraińskich władz ma skupiać szefów państw i rządów w celu prowadzenia działań na rzecz Krymu. Pierwsze posiedzenie platformy odbyć się ma latem.

pomoże. Życie po to, by korzystać z niej. Ach, chłopaki, świetnie, dają radę. 10 minut po godzinie 14, tak sobie myślę, nawiązali do tych nowych technologii i do muzyki. Oczami wyobraźni po tym kapuśniaczku i przy 4 stopniach we Wrocławiu to już nie powinno być śladu. Chociaż może się mylę, ale takie sygnały od Państwa napływają. Bardzo się cieszę, że wspólnie razem spędzamy czas przy audycji. Trójka do trzeciej. To co? Jeszcze więcej gitar. Momencik, to się nastroje, bo chłopaki już czekają na scenie. Proszę raz. Grał 30 lat temu, jeśli dobrze liczę. Tak wtedy grał na perkusji. No a tak teraz gra i śpiewa, gra na gitarze Foo Fighters. No taki nasz bohater muzycznej części spotkania zrobił nam się. Dave Grohl. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? Foo Fighters, fantastyczne muzyczne wspomnienie. Dzień jak co dzień chciałoby się powiedzieć. 19 minut po godzinie 14. Dziś w naszej audycji, zresztą w ogóle regularnie odwiedzamy metropolię i Paryż, i Londyn. Bywamy w Krakowie, we Wrocławiu, w innych europejskich ośrodkach kultury. Wybiegamy w przyszłość, dziś opowiadając m.in. o najnowszych technologiach. Teraz więc może dla odmiany cofniemy się i w czasie przeniesiemy na malowniczą prowincję, konkretnie do wsi Malowanej, do Zalipia. Ze swoich malarskich zdobień wioska słynie od lat. Tradycja sięga drugiej połowy XIX wieku, a my dziś się zajrzymy do zagrody, w której zrodził się ten kreatywny pomysł upiększania fasad budynków i płotów we wsi. Do zagrody Felicji Curyłowej. Porozmawiamy z jej wnuczką, panią Wandą Racią. Proszę bardzo. Tu mamy właśnie sień. Piękny sufit wymalowany w 1913 roku. Pani Curyłowa wymalowała go mając 10 lat. Nie wszystkie kwiaty, które tutaj zauważamy, jesteśmy w stanie odnaleźć w przyrodzie. No nie, bo to co nam w głowie przyjdzie do głowy? Czasem zaczynamy, że to wyjdzie mak, a wychodzi róża. Proszę panią, no to różnie wygląda. Także można tutaj właśnie zobaczyć różne motywy, różne kwiaty. Nie tylko z ogródka, tylko z wyobraźni. Co mamy jeszcze? Tutaj mamy nawet porcelanę, którą projektowała wzory dla ceramiki we Włocławku. Tutaj są, proszę bardzo, Felicja Curyło w Zalipiu. To są jej talerze i z takich kafelek, jak tutaj się znajdują, tutaj na piecu, ma zrobiony grobowiec na tutejszym cmentarzu, gdzie jest pochowana. Pani Wando, tyle muzealnych opowieści. Teraz rozmawiamy o życiu. Jest pani wnuczką Felicji Curyłowej. Jaka to była kobieta? Kochana. Odważna, wymagająca. Wymagała od siebie, ale także od innych. Zawsze pamiętam, jak dzieckiem byłam 4-letni, wsadzała mnie tutaj przy ławeczce i siadaj i maluj. naprawdę zrobiła bardzo dużo dla mnie. Zresztą w ogóle nie tylko ja maluję, maluję córka, maluję wnuczka, także przeszło, zresztą moja mama to była synowa, ale też się nauczyła, także w sumie to już któreś pokolenie nasze właśnie maluje. Dla pani osobiście bardzo dużo zrobiła, ale zrobiła też bardzo dużo dla samego Zalipia. Drogi, meliorację, więc bardzo dużo zrobiła dla Światło. Dom Malarek. Dzięki niej w 66 roku wniosła wniosek o wybudowanie domu Malarek na kongresie. No niestety już nie doczekała, bo w 74 roku zmarła, a w 77 został oddany do użytku. Także no w niedługim czasie. I tutaj przejdźmy do Białej Izby. Zapraszam. I tutaj jest jej portret malowany przez profesora Szuszkiewicza z Tarnowa, tarnowskiego plastyka. Pająki. To były ozdoby przeważnie na konkurs, bo już jak w 1948 roku odbył się pierwszy konkurs w Zalipiu, od tego roku już właśnie kobiety ozdabiały domy takimi pająkami. Tutaj mamy strój pani Curłowej, przez nią wykonany. Jak będziecie państwo w kościółku, w kościele są ornaty wyszywane też przez nią. Bardzo dużo ornatów wyszywała. Tutaj mamy piękne godło wykonane z łusek, szyszek, łuski, szyszek naszywane, później malowane w 1920 roku. Przez nią. No też właśnie bardzo dużo ozdabianych narzut i zresztą piękne sufity, wnętrze, także zapraszamy do zobaczenia muzeum. No myślę, że się czas zmieni. Zagroda Felicji Curyłowej jest jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tak. Powiedzmy pani Wando, co jeszcze tutaj zobaczymy? Tutaj jeszcze mamy dom pani Łączyńskiej, przeniesiony 2 lata temu na nasz oddział. Pięknie, to jest dom też właśnie koleżanki pani Curyłowej, a także chatę biednacką, która przypomina po prostu wnętrze domów, jak dawniej biedni ludzie mieszkali. On nie jest zdobiony w środku, tylko z zewnątrz, a w środku są takie stare urządzenia, jakie tylko były, czy żarna, czy coś innego. Stodoła. Od maja, jak jest ciepło, w tej stodole wyświetlamy film o Zalipiu. Mogą sobie turyści zobaczyć, zwiedzając nasze obejście. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Tym bardziej, że pamiętam, skorzystaliśmy z gościny ostatnio w listopadzie 2019 roku. A co roku w okolicy uroczystości Bożego Ciała w Zalipiu właśnie odbywa się słynny konkurs Malowana Chata, do którego z okolicy zgłaszają się gospodynie, a komisja ocenia malatury ścienne na budynkach gospodarczych i mieszkalnych, malowanki we wnętrzach, na płótnie, na papierze, także ozdoby wykonane z bibuły i wycinanki. A te wszystkie cuda, zresztą nie tylko w tym fantastycznym miejscu, ale we wnętrzach. Malowaną wieś odwiedziła nasza reporterka Magdalena Zbelut-Wiśniewska. We all live again. Idziemy Rockaway. Z korespondencji państwa i z dokumentacji fotograficznej od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana, zdjęcie i informacje o tym, że wieje jak w Keleckiem. A to zdjęcie z Wiednia. No i bardzo dobrze i niech wieje, aby nie bardzo. Już tylko jednej wygranej potrzebuje. Ja chcę Emirates Team New Zealand do obrony trofeum, bo w rywalizacji o żeglarski puchar Ameryki prowadzi 6-3 z włoskim Lunarossa Prada Pirelli. No i dziś odbył się jeden z dwóch zaplanowanych wyścigów. No i po tychże wczorajszych zwycięstwach Nowozelandczycy liczyli, że już zakończą prestiżowe zmagania u wybrzeży Auckland, ale jak się okazuje, niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że udało się przeprowadzić jeden wyścig, w którym o pół minuty pokonali rywali z Włoch, chociaż wcześniej kilka razy zmieniało się prowadzenie. Zresztą nie tylko zmieniało się prowadzenie, regulamin Pucharu Ameryki przez lata też ulegał ciągłym zmianom. Teraz uczestniczą w nim super nowoczesne jednostki. No a koszty uczestnictwa, mam mówić, jak jesteśmy w gronie dżentelmenów, liczone są, jeśli nie w setkach, to w tysiącach i w każdym razie milionach dolarów. 14.30. Pomyślnych wiatrów wszystkim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Napisałem już piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy, ta piosenka jest. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dziwi się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy, ta piosenka. Nazywana arcydramatem. Nie, nie, nie piosenka Republiki, choć to też przecież hicior. Arcydramatem. Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To jedno z najważniejszych dzieł Młodej Polski, być może nawet jedno z najważniejszych w ogóle w historii polskiej literatury. Po raz pierwszy prapremierowo wystawiono je w Teatrze Miejskim w Krakowie równo 120 lat temu, 16 marca 1901 roku. I był to początek scenicznych dziejów tego wybitnego dramatu w trzech aktach Wyspiańskiego. Wówczas sztukę wyreżyserował Adolf Leopold Walewski. Nie dziwcie się, żeśmy trafili na płatwo do przybytku waszego, ale nas tu prosta droga zaprowadziła. Premiera nastąpiła 84 dni po samym wydarzeniu. Profesor Andrzej Skenda, teoretyk literatury. Na afiszach istniały prawdziwe nazwiska, one były zaklejane w trybie nagłym. Osoby, które występują w tym przedstawieniu, siedziały na widowni i oglądały samych siebie. To zresztą było przeżycie dramatyczne dla bardzo wielu z tych postaci. Rydel zabronił żonie oglądać Wesele. Zobaczyła dopiero Wesele po jego śmierci. Zerwał z Wyspiańskim, pokłócił się z nim, bo uważał, że został obrażony. Cóż za panie w polityce? Chińczyki trzymają się mocno. To był szans dla publiczności, nie tylko krakowskiej, ale w ogóle polskiej. i teatr polski już nie był taki sam po tej prapremierze 16 marca 1901. Rafał Węgrzyniak, autor encyklopedii Wesela. Wyspiański postawił przed całą generacją pytanie, czy jest zdolna do walki o odzyskanie niepodległości. Ocenił zdolność dwóch takich najważniejszych klas, czyli szlachty, czy inteligencji i chłopstwa do stworzenia nowoczesnego narodu, do współdziałania w ramach państwa, które powinno powstać. Cała reakcja emocjonalna, tak silna, wynikała z tego, że ci ludzie musieli odnaleźć w sobie emocje takie, które by pozwoliły im zaprzeczyć tej diagnozie Wyspiańskiego. Wyście sobie, a my sobie, każdym sobie rzepkę skrobie. Nie da się tych żywiołów oddzielić w przedstawieniu. Żywiołu poetyckiego, ale też pewnego wymiaru egzystencjalnego. Profesor Beata Guczalska, Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wesele ma wymiar egzystencjalny w postaciach, które mają swoje historie, które Wyspiański wyposażył w bardzo dotkliwe, przejmujące sceny, jak chociażby scena rozmowy Panny Młodej z siostrą, czy Marysi z widmem. Te różne wymiary, one się łączą. Czasami intencja twórców spektaklu bywa nieco inna niż to, co odbiera publiczność. To znaczy czasami właśnie dominuje ten żywioł polityczny, ale dopiero po premierze. Hej, pan młody! Hej, pan młody! Byś cezyły mu się gody, to mu ino w myśli w czas! Obecnie Wesela raczej się nie omawia pod kątem wydarzeń historycznych. Raczej postrzega się je jako kolejną ważną lekturę w szkole typu Dziady albo Chłopi. Stanisław Jurski, uczeń liceum. Wesele w szkole jest odbierane jako bardzo ciężka lektura. Potrafi być męcząca podczas czytania, omawiania. Zdecydowanie poznając ją coraz bardziej, jesteś w stanie się nią zainteresować i naprawdę jest to fascynująca lektura, którą zdecydowana ilość ludzi lubi, jeżeli faktycznie się w nią zagłębili. Stał ci się jedno. Oczywiście 120-lecie pierwszego wystawienia Wesela świętuje sam Teatr Miejski w Krakowie. Placówka w specjalnej ekspozycji przedstawi kulisy premiery Wesela. Wystawa będzie czynna do drugiej połowy tego roku, o czym informuje nasz reporter Paweł Turski. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość w głowie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz,

No jak żeby nie nucić, no jak żeby nie śpiewać, no jak żeby nie podgwizdywać. W Olsztynie, szanowni państwo, i to jest spektakularna wiadomość, w Olsztynie zimuje sowa jarzębata. To jest wiadomość, drodzy państwo, która tak właśnie zelektryzowała, przyciągnęła do stolicy Warmii i Mazur ornitologów, fotografów, przyrodników, hobbystów z całej Polski. No i olsztyńska sowa to już sowa celebrytka. Przyciągnęła także reportażystów studia, reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Patrz na tej brzozie, akurat siedzi. Wysoko dzisiaj jest. No nie wiem, to będzie kilkanaście metrów dobrych, może. No, około do 20 może. Zdjęć z tego nie będzie ładnych, ale jest szansa, że zleci niżej, jak zacznie polować. No, przygoda wspaniała. Jest super, no. Ewenement na skalę Polski na pewno. Liczę, że uda się ciekawe zdjęcie zrobić. Jedyne w swoim rodzaju. Może już nigdy w życiu nie będzie okazji. To była bardzo prozaiczna sytuacja. Ta sowa była bardzo aktywna i polowała. Siadała dosyć nisko. I przejeżdżający drogą kierowca zauważył jakiegoś ciekawego, nietypowego ptaka i zrobił mu zdjęcie. Ona siedziała wówczas nisko na latarni. I przesłał je do jednego ze znanych sobie ornitologów, który natychmiast zidentyfikował tego ptaka jako sowę jarzębatą, a ponieważ te sowy pojawiają się w Polsce niezmiernie rzadko, dlatego wielka atrakcja przyrodnicza. I stąd potem informacja, myśmy zresztą jako ornitolodzy Warmii i Mazur początkowo próbowali nie rozgłaśniać tego zbytnio. No, nie udało nam się tej tajemnicy zbyt długo utrzymać i stąd teraz taki natłok, nawał i ludzie przyjeżdżają z całej Polski, żeby ją zaobserwować. Byłam pierwszą, która ją znalazła po tej informacji tego informatora, który jak gdyby ją zobaczył i się zapytał, co to jest. Ci ludzie właśnie tu długie godziny, można tak powiedzieć, obserwują. A kiedyś pani nam zaimponowała, bo tak się spieszyła z aparatem. Mówi, mąż jest w pracy i kazał mi zrobić zdjęcie. To tylko fragment reportażu Roberta Lesińskiego pod tytułem, no jakżeby inaczej, celebrytka. Więcej o sobie celebrytce na naszej antenie w dzisiejszej popołudniowej audycji Kwadrans przed 18. Uskrzydlony. Gorąco polecam państwu. Reportaż w Trójce. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. I'm